free. I just hope that it'll change some things. The man upstairs, he had a plan. He won't give you more than you can stand. So when it looks like there's no other way, just remember these words I say. You've got to leave. Don't let no one. Seguim amb aquesta música. Nosaltres anomenem amb aquest espai The X Factory, la factoria dels 80, la música dance, la música disco que es portava en aquell temps. Una música disco però que naixia molt abans. Ja feia a Nova York als anys 70, sobretot amb aquells clubs, amb aquells discos, el The Loft, febrer del 1970, amb DJ David Mancuso, i després altra gent fantàstica com en Mano Dibangos, amb el Soul Masoca el 1972, o l'emissora BBX el 1974, amb el primer show radiofònic de música disco. Tots aquesta gent que escoltem nosaltres a 80's Factory, la factoria dels 80, agraeixen i molt a tota aquesta gent haver començat la trajectòria dels 70, però amb X Cloud Sound, D-Train, Shibari o Lovebug Sarki, que hem escoltat, ens hem acostat al bo i millor de la música dels 80. Together Again, de Janet Jackson, Earth, Wind & Fire and Let's Groove, Irene Cara and Flashdance o Soul's Van and Take Your Time, Do It Right són alguns dels propis protagonistes amb el nostre espai. Això és la factoria dels 80. I don't belong.

dels 70, Love Limited on Chester, la banda de Barry White ens aportava Love Them, abans Sauce Van, Take Your Time, Do It Right, i then Caramel, Flash Dance. I ara serà el moment d'escoltar la gent de diverses facetes de la nostra música preferida dels 80, Ken Laszlo, Hey Hey Guy, Prima Donna, Angel You, amb el seu Club Mix, i després els fantàstics Casey and the Sunshine Band, la banda que ens arribava des de Florida, una de les millors bandes de la història de la música. Era una banda fantàstica, ells venien des de Miami i van conquerir també el món de la disco, sobretot a principis dels anys 70. No són els 80, però els 80 també s'escoltava. En veritat, doncs, Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, i Patsy Ryan, and You're My Love, You're My Life, tot això plegat aquí, a la factoria dels 80. Let me tie your love, yes, baby. música dels 80 a 80's Factory, la factoria. La música del 80, tal com tu et mereixes. Yeah. will run away. You see, I settle down, but I never stay. It happens all the time. Thank you. Amb totes aquestes cançons hem arribat fins al punt del nostre comiat. La factoria dels 80, The 80's Factory. Salutacions de Rafael Corbí. Les cançons que us havien comentat de Ken Love, la prima dona, Casey and the Sunshine Band, Pretty Ryan, Jimmy Bohorn, aquesta del 70, OJ's Life, It Happens All the Time, i aquest darrer tema, que també obrirà el programa de la propera setmana, Chip Chip, Everything You Love. Fins la setmana vinent, doncs. Això ha estat 80's Factory, factoria dels 80. Adéu-siau.